کرے سن سارے حضرات ذرا جاگن دا ثبوت رسو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی الحمد لله الذي أبدى نظام الوجود واخترع محيا الأشياء بمقتضى الجود وأنشا بقدرته جواهر الأقلام وأفاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات النفوس القدسية المنزهات عن القدورات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا درود شریف پڑھو الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا محمد الرسول الله سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین اور خصوصاً بانی محفل اور خصوص بالخصوص دیگر علماء کرام حفاظ کرام عامہ مساجد حاضرین السلام علیکم جناب دے سامنے آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان اے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی عظمت والی محفل ہے شان وقار والی، اس واسطے کہ جنہ دے آمد دا ذکر ہے وہ آپ خود بڑی شان تے عظمت والے ہیں. میرا خیال سبحان اللہ دا رواج نہیں ہے تھنجے نا، توجہ رکھنا. تو آیت پاک جناب دے سامنے جڑی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا تعلق ہوئی آمد رسول دے نال ہے. اور یہ آیت ایسا کمال رکھ دی، اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دو چیزاں بیان فرمائیاں، ایک تے رسول دی آمد دا ذکر فرمایا، دوسرا رسول کیڑی شے نال لے کے آئے نے او دا وی نال ذکر فرما چھوڑیا. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا، او رب جس نے اپنے رسول نو بھیجا ہے بالہدا ہدایت دینا، و دین الحق دین حق دینا، دین بھی حق ہے ہدایت بھی حق ہے. توجہ رکھنا، قرآن اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا وہ رب جس نے اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت دے نال. تو پہلے یہ بات ذہن وچ رکھو کہ ہو والذی ارسل، اس جملے دے اندر کے خوبی ہے، خوبیاں تو بہت نیک، میں بھی بیان کرنا کہ جدو کوئی اہم کسی نو بھیجدا ہے شان و وقار والا، نال لوگوں دسدا ہے تاکہ لوگوں کے دل یہ پہنچنے والے کی اہمیت نے مقام بنے پیدا ہوئے، وہ دسدا ہے انو عام نہ سمجھو یہ فلانے دا بھیجے، عام نہ سمجھو یہ فلانے دا بھیجے. اس کی گل بھی غور نال سننی ہے، توجہ کرنی ہے، مننی ہے، چلنا ہے، کیونکہ عام نہیں ہے کسی دا بھیجے، کسی اہم تے خاص دا بھیجے، اس واسطے عام نہیں. توجہ رکھنا، اس آیت دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا، میرا رسول ہے، انہاں نوں عام نہ سمجھو، انہاں دی گل تلے نہ سٹیو، انہاں دی گل بے توجہی دے نال نہ سنیو، اے عام نہیں خاص نے، انہاں نوں رب بھیجیا ہے، بھیجن والا شان والا ہے، آن والا بھی شان والا ہے، وقار والا ہے. تو اے اہمیت نبی پاک سرور کونین دی اہمیت اضافے دی خاطر اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہو والذی ارسل، رب بھیجیا ہے، انہاں تو کنڈ نہیں کرنی، انہاں دی گل تو پچھا نہیں ہٹنا، انہاں دے حکم تو پچھا نہیں ہٹنا. کیوں؟ یہ جو فرمان گے انہاں نو میں بھیجے، جو فرمان گے وہ میرا حکم ہوئے گا، کیونکہ آن والے میرے نائب نے اور میرے خلیفے نے. اور ایک بات ذہن وچ رکھنا، نائب تے خلیفہ جڑا ہوندا ہے وہ اصلی بادشاہ جڑا حاکم ہوندا ہے او دے آلے اختیار او دے کول ہوندے نے، تائیں او تے نائب ہے، جے او دے اختیار ہی بے اختیار ہے نائب تے ہوندا ہی نہیں. رب دسیا میں بھیجے، میں انہاں نوں اختیار دتے نے، انہاں دی گل تے توجہ کرنی ہے، یہ آپ نہیں آئے، انہاں نوں میں وقار تے عزت نال تہاڈے اندر بھیجیا. دور نہ لکھو نہ سبحان، یا اللہ توجہ رکھنا، ارسل رسولہ رب بھیجے، مرسل رب، بل ہدا و دین الحق، ایویں نہیں آئے، اکلے نہیں آئے، نالے ہدایت بھی لے کے آئے، کسے ہور ال توجہ دی ضرورت نہیں، کسے ہور کولوں ہدایت ملے گی نہیں، کسے ہور کولوں ہدایت لین دی کوشش بھی نہ کرو، گمراہی نہ کدھرے لے بیٹھے ہو. یہ مت سمجھو کلے آئے نے، انہاں نال کوئی شے نہیں، اپنے نال کوئی حکم نہیں لے کے آئے، نہ فرمایا بل ہدا، یہ میرے رسول آئے نے، آپ بھی آئے نے، نال ہدایت بھی لے کے آئے نے. توجہ رکھنا مسلمانوں، رسول بھی شان نور نے، جیڑی ہدایت ہے وہ بھی نور ہے. ہاں جی، لوگ توجہ نال بیٹھنا، کہ میں ایک ضمن گل کر جائیں، ایک نور ہدایت ہے، ایک نور مصطفیٰ ہے. نبی پاک دی ذات نورانیت بشریت دا مجموع ہے، کیونکہ جڑا نور ہدایت ہے او دے وچ او دیاں بتیاں نہیں بلدیاں ہوندیاں، روشنیاں نہیں وچوں نکلدیاں. مثلا قرآن پاک باریاں چ پئے نے، موجود نے، تے جدوں بجلی بتی بند ہو جائے، بجلی چلی جائے، کوئی ویکیا جی کدے باریاں جو بتیاں بلدیاں ہوں، حالانکہ نور تے ہے، یا کوئی کتاباں نے بخاری شریف مسلم شریف دیگر دینی کتاباں کدرے ہون بتی بند ہو جائے، کدے ویک ہے روشنی روشنی پھیل گئی ہو ہر پاسے، نور تے ہے لیکن جڑا نور ہدایت ہے وہ ظاہر روشنیاں نہیں کرتا، وہ لوکاں دیاں دلاں وچ نور پیدا کر دیندا، دلاں دے اندر جڑی میل کچیل بے دینی دی ہوندی اونوں کڈ دیندا ہوئے تے فرمان مصطفیٰ جڑا وہ دل دے اندر پا دیندا ہے نور ہدایت. نبی پاک سرور کونین اللہ نور ہدایت بھی دیتا ہوئے، ذات بھی نور، جیڑی ذاتی نورانی ہے وہ انج نہیں بھی نور ہوئے تو پتہ نہ لگے، وہ حصی نور ہے، حصی نور ہے جیدیاں روشنیاں باہر نکل دیا نے دور نہ لاک. سبحان اللہ، جس طرح کہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میرے ہاتھ چو سوئی دے کی تلے کپڑے سیندیا سیندیا اندھیرا ہے لبدی نہیں، کمری والے سرکار موجود نے، آپ مسکراپ ہے، اتنی روشنی ہوئی کہ گواچی سوئی لب گئی، روشنی پھیل گئی. یہ حصی نور ہے، حصی نور ہے، نبی دی ذات بھی نور ہے، جڑا لے کے آئے نے وہ بھی نور ہے، نور ہدایت بھی نور ہے، مصطفیٰ بھی نور ہے. تا اللہ قرآن وچ فرمایا نورن الا نور، اتے بھی نور ہے وچ بھی نور ہے، دوویں نور نے دور نہ لاؤ. توجہ رکھنا، اتے سینہ مصطفیٰ ہے وچ اللہ دا قرآن ہے، دوویں نور ہے. توجہ رکھنا، فرمایا ایویں نہیں آئے ہو اللہ دی ارسل رسولہ بالہدا، اللہ تعالیٰ ایویں نہیں بھیجیا انہاں نوں کلیاں، فرمایا بالہدا نال ہدایت بھی لے کے آئے، تہانوں ایویں نہیں چھڈنا نے، بھٹکدیاں نہیں چھڈنا نے، جدھر پاسے جیتیا منہ لے کے لگے پھریے سا، نہیں. فرمایا نا اے ہدایت لے کے آئے نے، ہدایت کیڑی شے دا نام ہے، تہانوں جہنم تو بچان واسطے آئے نے، جنت دا راہ وکھان واسطے آئے نے، نال لے کے آئے نے. توجہ رکھنا، یا اللہ نبی بھی تشریف لے آئے نے، ہدایت بھی آ گئی ہے، دین حق ہے ہدایت، دین حق ہے، دین حق ہدایت ہے. توجہ رکھنا، تے مک جائے، ختم ہو جائے، اس کا وقت تھوڑا ہے، اے پھر نا فرمایا نا لیظہرہ علی الدین کلہ، اے تاں بھیجیا وے کملی والا تے نالے ہدایت، باقی سارے مغلوب ہون گے، میرا مصطفیٰ غالب ہوئے گا سارے اندر، سب دے اتے میرا کملی والا غالب ہوئے گا، دلائل دے نال، طاقت دے نال، طاقت نال غالب ہوئے گا، تلوار نال نہ ہویا تے دلائل نال میرا دین ہر وقت غالب رہے گا. دور نال آگ، سبحان اللہ. توجہ رکھنا، ادیان سماویہ منسوخہ، ادیان باطلا، توجہ رکھنا، آسمانی دین جڑے سن جڑے منسوخ ہو گئے نے، وہ بھی بیچنے کو جو دین نے جڑے لوکاں آپ بنائے نے، جن جی سکھ نے، ہندو نے، کھتری نے، اے جڑے نے، اے بھی فرمایا جتنے دین ہیں، اللہ دین کل فرمایا جتنے نے، سب دے اتنے میرے مصطفیٰ دا دین غالب ہوئے گا، نبی دا حکم غالب ہوئے گا. نبی مکن واسطے نہیں آیا، حکم ختم ہونے واسطے نہیں آیا، لکن واسطے نہیں آیا، چپن واسطے نہیں آیا، ادا کوئی یہ نہیں کہ سال دو نہیں، قیامت تک. فرمایا میرے مصطفیٰ دا دین لکے گا نہیں، ہر ایک دے اتے غالب رہے گا. کی ہوئے گا بولو، توجہ کرنا. فرمایا ولو کارہ المشرکون، اگرچہ ایک گل جڑے منافق دل نے انہوں نے اچھی نہیں لگتی، مشرک بےمان دل جڑے نے انہوں نے یہ گل اچھی نہیں لگتی کہ رسول دا دین غالب ہوئے، حکم نبی دا غالب ہوئے. توجہ رکھنا، لیکن فرمایا یہ پاوے انہوں نے چنگی لگتی ہے یا نہیں لگتی، غالب میرے مصطفیٰ نے ہو کے رہنا. دور نہ لاگ، فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اے فرمایا سارے تے غالب رہے گا، پاویں گل بےمانوں اچھی نہیں لگتی، آؤ میں غلبہ مصطفیٰ دی گل سنا دوں. زور نہ لاک، سبحان اللہ. توجہ رکھنا، اللہ اکبر. گل سنو نبی دے گل دے غور کرنا مسلمانوں بنی تمیم دا ایک بندہ وے جے دا نام رافع بن عمیر کان احد الناس لطریق عرب دیاں راواں دا وی بڑا واقف وے و اسراہم بلیل رات دے ویلے سفر کرن دا وی بڑا ماہر وے و احجمہم علی حول جے کوئی مصیبت پی جاوے او دے نال ٹکر مارن دا وی بڑا ماہر وے وکانت العرب تسمیہ دعموس العرب عرب والیاں نے او دا نام عرب دا کیڑا رکھیا وے عرب دا کیڑے دا کی مطلب وے جویں آکھی دا بندہ فلانے کام دا کیڑا وے اے دا مطلب اے وے فلانے کام دا بڑا ماہر آدمی ہے بڑا واقف آدمی ہے عرب والیاں نے او دا نام عرب دا کیڑا رکھیا وے مطلب اے وے اے بندہ عرب دیاں راواں دا بڑا واقف آدمی ہے توجہ کرنا کسے نے پوچھیا وے یار مسلمان کیویں ہویا وے آندا انی لا سیر برمل ذات لیلت میں ایک واری رات دے ویلے ریتلے علاقے ریگستان سفر کر رہا ہوں اذ غل پن نومو میرے تنین دا غلبہ ہو گیا وے فنزل تو ان راہل دیوا نفتوہا میں اپنی سواری تو تھلے اتر آیا ہوں سواری بٹھا دیتی وے پھر میں کی کیتا وے ہے مینوں نیندر آ رہی سی میں سواری دیاں اگلیاں ٹنگاں دے نال جنہاں نوں ہاتھ آکھیا جاندا وے میں انہاں دے نال کنڈ لا کے سو گیا واں تاکہ میں تھوڑا جا آرام ہی کر لواں سواری دے نال کنڈ لا کے سو گیا توجہ کرنا سواری نال کنڈ لا کے رنگین مزاج بندہ نہیں سوندا سادہ مزاج بندہ سوندا وے اے دس رہنے اللہ نے دین وی جڑے ٹور ٹپے چ رہندے سن انہاں نو رب دین وی نہیں دیندا دین انہاں نو دیندا وے جڑے سادگی پسند کردے نے توجہ کرنا کیونکہ میرے کملی والے نو وی سادگی پسند وے اللہ نو وی سادگی چنگی لگدی اے توجہ رکھنا مسلمانوں کیسرو کسرا بڑے ٹور چ رہندے نے پر میرے مصطفیٰ سادگی چ رہندے سن رب فرمایا سونیا جاؤ تے سونے دے پہاڑ بن کے تواڈے نال ٹر پین جدھر جاؤ سونے دے پہاڑ تواڈے نال ہون میرے کملی والے نے عرض کیتی یا اللہ مینوں سونے دیا پہاڑاں دی لوڑ نہیں میں مسکینی اک زندگی گزارنا چاہنا دس رہے نے میں اونٹ نال او دے نال سواری نال میں ڈولا کے سو گیا وں وقد تا اول تو قبل نومی فکل تو آؤزو پہ عظیم حاضل وادی من الجن آندھنے میں سون تو پہلے پناہ منگی وے میں کیوں اس وادی دا اس علاقے دا جڑا وڈا جن وے میں او دی پناہ منگنا میرا مال بھی محفوظ رہ جاوے میری جان بھی محفوظ رہ جائے میری سواری بھی محفوظ رہ جاوے اہ جدو میں وڈے جن کولو پناہ منگی میں سو گیا وہاں فَرَأَيْتُ فِي مَنَامِي رَجُلًا شَابًا جدو میں ستا وہاں مینو خواب آیا وے میں خواب دے اندر کے ویکھنا وے ایک چنگا تکڑا جوان آ گیا وے یورسید ناکاتی میری سواری دے پاسے تے بہ گیا وے جویں کسے دے گھات وچ کوئی بیٹھا ہوندا وے نشانے وچ بیٹھا ہوندا وے کسے نوں کوئی مارنا چاہندا وے میری سواری دے گھات وچ بہ گیا وے وبیا دے ہی ہر با ہاتھ دے اندر نیزا پڑی کھڑا وے توجہ کرنا یرید و یادا ہا فی نہرہا او دا ارادہ وے میں نیزا دی سواری اچ مار کے سواری دی مار دیواں تے لے جاواں توجہ کرنا مسلمانوں او جوان سوار آندا وے جدو میں خواب ویکھیے میں ڈر گیا واں میں خواب اچ ڈریا واں میں اٹھ کے بہ گیا واں فنظر تو یمینن و شمالن میں سجے بھی ویکھیا وے کھبے بھی ویکھیا وے فلم ارا شیئا مینوں کوئی بھی نظر نہیں آیا جدو کوئی بھی نظر نہیں آیا میں آخیا ہا ہولو من ایک خواب ڈراؤنا جڑا آیا میں ڈر گیا میں دوبارہ پھر سو گیا سویا فرائی تو فی منامی مسلا رو یل اولا پہلے خواب دی طرح مینوں پھر خواب آیا پھر میں اٹھیا وا ڈر کے پھر میں ہولا نہ کتی میں اپنی سواری دے آلے دوالے ارد گرد چکر ماریا وے لیکن مینوں کوئی نظر نہیں آیا نہ وہ بندہ نظر آیا وے نہ وہ نیدا نظر آیا وے کچھ بھی نظر نہیں آیا میری سواری ڈر رہی ہے میں پھر سو گیا وا تیجی وار ستا وا پھر مینوں وہی جوان نظر آیا وے ہاتھ چ نیدا وے میری سواری نو پھڑنا چاہندا وے لے کے جانا چاہندا وے میں پھر ڈریا وا اٹھیا وا جدو میں اٹھیا وا میں کی وینا وا جوان بھی موجود ہے نیزا بھی موجود ہے میری سواری دے داج چ بیٹھا ہویا وے میری سواری دے داج موجود ہے بیٹھا وے توجہ کرنا میں کی کیتا میں ویکھیا وے جوان جوان دے نال ایک بزرگ بھی کھڑا وے ایک بزرگ بابا بھی کھڑا وے اللہ دا بندہ جوان میری سواری نو مارنا چاہندا وے بزرگ پھڑ کے پیشاں کر رہا وے او میری سواری نو بچانا چاہندا وے مینوں وی بچانا چاہ رہا وے سواری نو وی بچانا چاہ رہا وے جوان مارنا چاہ رہا وے توجہ کرنا مسلمانوں اینی گل ہوئی اے بزرگ بول پیا وے آندا یار تینو جانور چاہیدا وے میرے کول تین ڈھگے ہے نے جڑا ڈھگا تینو چاہیدا وے لے جا پر اس بندے نو کچھ نہ آکھی تے میرا مہمان وے توجہ رکھنا مسلمانوں سواری آندا یار تینو جانور چاہیدا میرے داندا چو ایک داند لے جا لیکن اینو کچھ نہ آکھی مسافری توجہ کرنا مسلمانوں آندا جدو اینی گل اس جوان نے سنی وے او راضی ہو گیا وے آندا ٹھیک ہے قرآن لہا ایک ڈگا تین داند آئے نے ایک لے گیا وے دو بچ گئے نے بابا خوش ہو گیا وے میں اٹھیا ہوں میں بابے وال میں سارا ماجرا ویخ رہا ہوں میں بزرگ وال ٹور پیا ہوں میں جا کے پھڑ لیا وے میں کیا یار کام تے بڑا چنگا کیتا ہی اے تے دس توں ہے کون وے جدو میں انی گل کیتی ہے بزرگ بولیا وے آندا یار میری ایک گل یاد رکھی اہے کی اہے اذا نزل توادی من الاوتیت فخفتا حوله جدو کسی وادی چلا جائیں یا جنگل چلا جائیں یا بیا پان چلا جائیں جدو او دے حول تے خوف تینو ڈرا دے وے تون ڈر جاوے تینو ڈر لگدا ہوے ویلا کیویں گزاراں گا میری سواری کیویں بچے گی میرا جانور جناب میرا مال کیویں بچے گا میرا جناب جان کیویں بچے گی پھر کی آکھی آخیا کر آئندہ واسطے جن دی پناہ نہ منگی وادی دے جن کولو پناہ نہ منگی جویں آون دے ویلے منگی گئی توجہ کرنا اے میں بولیا وا میں کہ یار میں کیدی پناہ منگیا کراں جب او اگوں بزرگ بولیا وے فقل آخیا کر اعوذ باللہ رب محمد من حول ہذا الوادی آخیا کر یا اللہ میں تیرے کولو پناہ منگنا وا تیرے مصطفیٰ دے وسیلے نال منگنا وا آخیا کر یا اللہ میں تیری پناہ منگنا وا تیرے کملی والے دے وسیلے نال منگنا وا پھر کی ہوئے گا ولا تعوذ بأحد من الجن جنہ کولو نہ منگی میرے مصطفیٰ کولو پناہ منگی زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ جنہ کولو نہ منگی کملی والے کولو منگی توجہ رکھنا ویس کیوں میں آخیا جنہ کولو نہ منگا کیوں اس آخیا تینوں نہیں پتا محمد آ گئے جنہ کا کی بنیا بزرگ بولیا ہوئے فقط باطل امرہا جنہ والا کام مک گیا ہوئے مستفا کی بادشاہی شروع ہو گئی ہے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ رب فرمایا لیو دہرا ہو باقی سارے مغلوب رہن میرا مصطفیٰ سب تے غالب رہے توجہ رکھنا جوان بول پیا وے سوار بول پیا دا یار مم محمد محمد کون نے جنہ دا نام توں پیا لینا وے اگوں بزرگ بولیا وے آندہ نبیون عربیون لا غربیون ولا شرقیون جیڑے آئے نے نہ مشرقی نے نہ مغربی نے وہ تے عربی نے وہ مشرقی بھی نہیں مغربی بھی نہیں عربی نے توجہ رکھنا ایتھے بڑی راز دی گل کر گیا ایک مغرب دیاں گلاں نے ایک مشرق دیاں نے انہیں دسیا وے جڑا نبی آیا وے نہ مشرقیاں دے پیچھے چل دا وے نہ مغربیاں دے پیچھے چل دا وے او تے اپنا دین ہی سمجھا دا وے مشرقی بھی بے ایمان سن مغربی بھی بے ایمان سن دویاں لفظاں وچ انج کھلو مشرق وچ ہندو تے سکھ نے مغرب دے اندر انگریز نے انہاں دسیا وے اے نہ سکھاں پیچھے چل دائی نہ انگریزاں پیچھے چل دائی اپنا دین سمجھا دیندا وے ایک ہور وضاحت انج کر لو مغرب والے پینٹ نال نے مشرق دے اندر لہنگا تے ساڑی چل دی وے انہیں دسیا وے نہ اے دا پینٹ نال کوئی تلک وے نہ لہنگے تے ساڑی نال کوئی تلک وے تے اپنی سنتاں سمجھان آیا وے زور نہ لگ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں اس آ گیا پھر میرا کی بنے گا انہاں آخیا پھر تو بچ جاوے گا جدو انہاں دا وسیلہ پیش کر دے گا زور نہ لگ سبحان اللہ کیونکہ ارے تیبہ سے منگائی جاتی ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اخ یار اخ مشرقی بھی نہیں مغربی بھی نہیں ہوتے عربی ہے بول بو توجہ کرنا مسلمانوں بندہ پوچھتا وے یار کدوں پیدا ہوئے نے آندا بوئے سا یومل اس نے ہوتے پیر والے دن آئے نے توجہ کرنا کل تو فائن مسکانو میں آخیا رہندے کتھے نے جنہاں دا نام لیا رہندے کتھے نے اگوں بزرگ بولیا وے آندا بے یسر بہت مدینے شریف رہندے نے دور نہ لکھنا سبحان اللہ کالا فرق اب تو راہل دی میں اپنی سواری تے چڑھ بیٹھا وا ہی نہ بارک لیا صبح اجے صبح ماڑی جی چمکی ہے میں سواری تے بہ کے نبی دے در ول ٹر پیا وا میں مصطفیٰ دے در ول ٹر پیا ہوں جدو میں سواری تے چڑھیا وا میں مدینے والے کیا وا میں پوچھا وے لوکو محمد رسول اللہ نال ملاقات کیویں ہوئے گی میں سمجھیا جنہ دا شورا اتنا وے جنہ دی جناب شان تے مقام اتنا وے انہاں دے پتہ نہیں ملاقات بھی ہو سکدی اے کہ نہیں چوکیدار اللہ جانے ملن دیندے نے کہ نہیں اے میں آکھیا وے یار انہاں نال ملاقات کیویں ہوے گی بندیاں نے آکھیا انہاں دے ملاقات واسطے کسے نال ملنا نہیں پیندا جدوں جاویں گا سونا مل پیندا وے انہاں نال ملن واسطے کوئی درخواست نہیں دینی پیندی کسے چوکیدار نال نہیں ملنا پیندا جڑا بھی آوے سونا اسے نال ملاقات فرما لیندا وے توجہ رکھنا ہے میں گیا ہوں جدو میں گیا ہوں فرانی میں جا ہجے میں سامنے ہویا ہاں میں کملی والے نو ویکھیا وے کملی والے نے میرے تے نگاہ ماری وے فرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار نے فٹ میرے تے نگاہ پائی زور نہ لگ سبحان اللہ انہاں میرے تے نگاہ پائی میری کیفیت ہی بدل گئی وے ویکھیا نے تکیا نے میری ساری کیفیت ہی بدل گئی ہے معلوم ہویا کیفیت کسے ہور پاسوں نہیں بدل دی یہ کملی والے دی نگاہ نال ہی بدل سکدی وے توجہ رکھنا مسلمانوں، تقدیران اتوں ہی بدل دیا نے، اور کسے پاسوں نہیں بدل سکتی. کوئی دنیا دا بادشاہ، توجہ رکھنا، کوئی دنیا دا بادشاہ چنگی تو چنگی گڈی دے سکدا وے، کوٹھی دے سکدا وے، خوراکاں دے کھانے دے سکدا وے، دولتاں دے سکدا وے، پر جنت کسے کولوں نہیں لبدی، جنت کملی والے دے در تو ہی ملدی وے. دنیا دے حاکم ساریاں سہولتاں دے سکدے نے، لیکن جنت نہیں دے سکدے. جنت جدوں دے گا کملی والا دے گا. زور نال آکھ سبحان اللہ. معلوم ہویا دنیا والیاں دے در تو ہر شے مل سکدی وے، پر جنت میرے مصطفیٰ دے در تو ملدی وے. آگے مسلمانوں توجہ کرنا، اے میں آیا وا فرآنی رسول اللہ، کملی والے نے میرے تے نگاہ پائی. زور نہ لگ سبحان اللہ. کیونکہ ارے رندوں کے لیے میں خانے کی، کے لیے میں کھانے کی، ہر رسم عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے میں کھانے کی، ہر رسم عبادت ہوتی ہے دلبر کو بٹھا کر پیش نظر، چہرے کی زیارت ہوتی ہے. توجہ کرنا مسلمانوں، ہے میرے کملی والے میرے تے نگاہ پائیے، میں سونے تے پائیے. ہجے اینی گل ہوئیے میں بولن لگا وا، مدینے دے تاجدار پہلی بول پے نے. میں سوچیا وے یار ہن او بول پے نے، انہاں دے اگے بولنا ٹھیک نہیں، انہاں دے اگے بولنا. بندے ہوں جانے رہتے ہیں، تھی توجہ میرے حال رکھو، میں تھوڑے نال لائی نے، تسا اگاں لائی ہوئی نے، گل کی میں توڑ چڑے. زور نہ لگو سبحان اللہ. توجہ، آخر اتنا سفر کر کے میں کوئی سنان آیا، اپنے حال تے رحم کرو تے جاگتے رہو تے توجہ کرو. زور نہ لگو سبحان اللہ. برمان نے فہد دا سنی بے حدیثی، میں ہجے بولن لگا وا کملی والے بول پے نے، میں چپ کر گیا وا. میں آخیا یار ادب نہیں بندا، سونا وی بولے تے میں وی بولا. میں چپ کر گیا وا. فہد دا سنی بے حدیثی، میری جیڑی گل گزری ہے میں سنان دا ارادہ کیتا وے. قبل ان اذکر منہ شیئن، ہجے میں کوئی گل نہیں سنائی، مدینے دے تاجدار نے میری ساری بیتی ہوئی کہانی سنا چھوڑی وے. میں ہجے بولیا ہی نہیں، میں ہجے نہیں بولیا، میرا ارادہ سی میں گل سناوا جڑی میری گزر گئی ہے. مدینے والے پہلے ہی بول پے، انہاں میری ساری کہانی سنا دیتی ہے. جڑا کملی والا انہاں دے حال جاندا وے، او تیرے میرے حال وی جاندا وے. او جاندا وے کیڑا کیڑی پریشانی دے اندر مبتلا ہوے. صرف نیت پیڑی نہ ہوے، ارادہ ٹھیک ہوے، منن والا ہوے. سنا اج وی مہربانی فرما دیندا وے. وجہ رکھنا، میں جدو بہ گیا جا کے کول، دانی الاسلام، کملی والے فرمایا مسلمان ہی ہو جو. تے میں کلمہ پڑھیا تے مسلمان فاسلم، تو میں اسلام قبول کر لیا. دور نہ لاکھ سبحان اللہ. تا فرمایا لے یو دھیرا ہو والا دین کلے ہی، باقی مغلوب ہون گے، میرے مصطفیٰ دا حکم ساریاں تے غالب ہو جائے گا. دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. توجہ رکھنا، فرمایا اسلام وال بلایا ہے، اور نبی اوندے اسے واسطے نے، نبی اوندے اسے واسطے. ہاں قرآن دی آیت، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. رب فرمایا سنو، تانوں خوشخبریاں بھی سنان واسطے بلایا ہوئے، تے نال ڈران واسطے بھی بلایا. چھڑیاں خوشخبریاں ہی نہیں، نال خوشخبری بھی سنانی ہے، نال ڈرانا بھی ہے. نال کے کرنا بولو، ڈرانا بھی ہے. توجہ رکھنا، چھڑیاں خوشخبریاں نہیں. جو کئی مقرر لوگ سارے جو لگے پھر دے، انہوں کسی آخیا جی، ایک آندا ہے مینوں کسی آخیا ہے جی کوئی گل کرو نا، کوئی جنم دی گل، کوئی خوف ہی دیا کرو. میں بولیا مقرر آندا، میں بولیا، میں آخیا جی جڑے پنڈ نہیں جانا وہ راہ کے پوچھو. توجہ رکھنا، وہ مطلب یہ سی بھی جنم جدو نہیں جانا، اصا خوف کیوں جنم دی گل کریے. صدیق اکبر تک ڈراندے رہے نے، عمر پاک ڈراندے رہے نے، عثمان غنی، داتا علی اجویری، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، سارے بزرگ ڈراندے آئے نے، یہاں جانا سی جہنم وچ تاں ڈراندے آئے نے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں اوویں اللہ نے فرمایا تساں خوشخبریاں بھی سنانیاں نے، ڈرانا بھی ہے، تو جڑا نبیاں دا جان نشین ہوئے گا اس چھڑی خوشخبری نہیں سناوے گا، نالے خوشخبریاں سناوے گا، نالے جہنم دے خوف تو ڈراوے گا۔ ہاں جی، تے پاویں جنت دے لالچ چا کے گناہ چھوڑے تے نیکی کرے تاں وی گل پوری ہو گئی، تے پاویں جہنم دے خوف جا کے کرے تاں وی پوری ہو گئی، کیونکہ دوواں دا مطلب جنت ہی۔ زور نال آکھنا سبحان اللہ، 70,000 فیس ہوئے گی تا کہ سوا گھنٹہ رول رول رول کر کے پتہ لگنا۔ ہاں جی، 20,000 کو 30,000 یہ اج کل چل رہے ہیں خطیب ساڈے۔ جی تے میں مثال دینا سمجھانا، کسے بندے نو کوئی آکھے جناب اپنے والد صاحب دی کوئی گل سناؤ جی، وہ آکھے جی لیاؤ جی 5,000 دیو میں سنا دینا، تے کی سمجھو گے کہ اپنے والد نال کوئی تعلق ہے؟ لوگ ہسن گے، یار پیو اپنے دی گل کرنی تو پیسے اگلے کو منگتا پھر انجے ہے کہ نہیں؟ تو کتھے وہ پیو تو کتھے نبی، تو جنو آہو رسول دی کوئی گل سناتا ہے 20,000 دے، تو پھر سمجھ جڑا پیو دی سناوے پیسے منگیو پیو دا کچھ نہیں لگتا، جڑا رسول دی سناوے پیسے منگیو رسول دا بھی کچھ نہیں لگتا۔ دیوانے پیسے آدھے نہیں وکتے ہوں، دیوانے آدھے نے کوئی سننا لا لبے میں سنانا ہوں، عشق دا تے ایو اعتقاد ہے نا، محبت دا ایو اعتقاد ہے، کوئی سننا لا لبے سنانا لا سناوے، پیسے دا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تے عشق مصطفیٰ دے دور نہ لاکھنا سبحان اللہ۔ این جی آوازیاتیاں مار کے 20,000-30,000 اشتہار چھاپنے جانے نالیاں، کوئی اشتہار لاندے لوکاں نوں ویکھو گے لاندا نہیں ویکھو گے، لیندے کدوں نوں جس دن بارش آ جائے اندھیری آوے پھر اٹھ اٹھ کے کوئی نالیاں تے کوئی روڑیاں تے، یہ کوئی علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ علماء وہ ہیں جو اللہ رسول کے ناموں کا ادب بھی کرتے ہیں اور دین بغیر کسی لالچ کے بیان کرتے ہیں۔ زور نہ لاکھنا سبحان، توجہ رکھنا۔ فرمایا مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ، نبی آتے ہیں رب وال بلاون کی خاطر، زور نہ لاکھنا سبحان اللہ، نبی کوٹھیاں دا درس نہیں دیندے، نبی لڑا توجہ کرنا، نبی دنیا دے لالچ نہیں دیندے، نبی جدو بھی بولتے ہیں اللہ دا دین، اللہ دے دین دا درس دیندے۔ فرمایا وا سراج منیرا، نالے اللہ روشن چراغ بھی بنایا، نور بنایا، روشنی بنائی، یہ مطلب سن دے رہن دے ہو آیت پہلے بھی، توجہ رکھنا۔ جس طرح راہ اندھیرا ہوئے روشنی نہ ہوئے، کوئی بندہ کھال وچ ڈگ سکتا ہے، کھڈے چ جا سکتا ہے، کھوہ جا سکتا ہے، لیکن جدو چراغ ہوئے پھر بندہ کھڈے کھوہ تو بچ جاتا ہوئے۔ فرمایا میرا محبوب روشن چراغ کی مطلب ہے؟ یہ نورے ہدایت لے کے آئے نے، انہاں دے دین تے چل پو تے جہنم دے کھڑیاں تو بچ جاؤ، جہنم دے کھڑیاں تو بچ جاؤ تاکہ جنت چلے جاؤ۔ زور نال آکھو سبحان اللہ، توجہ کر۔ آؤ میں ایک اور گل نبی دی فضیلت دی سنا دیواں، اللہ نے ہر ایک تے غالب فرمایا وے، مدینے دے تاجدار موجود نے جڑی گل بیان کر چکیا ہوئے، علامہ ناصر الدین دمشقی، توجہ کرنا، 842 ہجری دے ہوئے نے، جامع الاثار فی مولد النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال کیتی ہے۔ اگلی گل سننا، آؤ تانوں پتہ لگے اللہ نے کملی والے نوں کیویں غالب فرمایا ہویا ہے، توجہ رکھنا۔ سبحان اللہ، نہ آکھے گناہ ہو جانا۔ نبی پاک سرور کونین موجود نے، انہیں جو بھیڑیا آ گیا وے، توجہ کرنا، آ کے ادب و اداب دے نال مصطفیٰ دے سامنے گوڑے جوڑ کے بہ گیا وے، مدینے دے تاجدار ویکھیا وے، صحابہ بھی موجود نے، ادب نال بہ گیا وے، نبی اجے بھیڑیا بولیا نہیں، سر سڈ کے بیٹھا وے، مدینے دے تاجدار پہلے ہی بول پئے نے، جدوں بولے نے آپ نے فرمایا، فرمایا صحابہ کرام التوجہ فرمائی، فرمایا اے پگیاڑا نے اپنا وفد بنا کے نمائندہ بنا کے تواڈے ال بھیجیا وے، अपना नुमाइंदा बना के तुहाड़े अल वेज आवे भग्याड़ तुहाड़े नाल मुआहदा करना चाहते ने मुआहदे वास्ते आया बैठा हो तवजो रखना मुसलमानों से आभार करते ने सोनिया की मुआहदा करना चाहते ने फरमाया इन्हां भग्याड़ा ने भेजा वे जाओ नबी पाक सरवरे कौनैन दे कोल जाके उन्हां नूं जाके अर्ज करो या रसूल अल्लाह तुहाडे यार बकरियां चराउंदे हुंदे ने इन्हां दे रेवड़ चर रहे हुंदे ने असीं लगे फिरदे हुंने आ जे सानू महीने तो बाद दोवां महीनियां तो बाद छिया महीनियां तो बाद कोई बकरी दे दिया करन साडे नाल तय कर लैण असीं फिर इन्हां दे जानवर नूं छेड़दे नहीं जिधर मर्जी लगे फिरन मदीने दे ताजदार ने गल की थी यारां वल्ले वेख्या फरमाया इन्हां नाल मुआहदा कर दे जे ते कर लो अगों यार बोले उन्हां फरमाया यार रसूल अल्लाह जी नहीं करदा हथां नाल फड़ के भग्याड़ां नूं बकरी दे दईए जी नहीं करदा हथां नाल फड़ के भग्याड़ां नूं बकरी दे दईए सोहणिया तवजो करना क्योंकि नबी ने तरबीयत फरमाई वे नबी की तरबीयत जे ना लई वे भग्याड़ा नाल कदों मुआहदे कर सकदे ने तवजो रखना मुसलमानो एथे दरस मिल रहा वे ओ जे भग्याड़ा नाल भग्याड़ा दे लैण देण दा मुआहदा नहीं हुंदा काफर ते भग्याड़ा नाल वी भैड़े ने अंग्रेजा नाल केड़े मुआहदे करदे फिरदे जे ओ तुहाडी हर शै दे दुश्मण ने जिवें इन्हां नूं मार के बच सकदे हो एवें उन्हां नाल वी दुश्मनी रख के ही बच सकदे हो तवजो कर तवजो करना मुसलमानो जदों इन्नी गल होई मदीने दे ताजदार बोले फरमाया मेरे यार नहीं मनदे जदों इन्नी गल होई वे भग्याड़ नाकाम होके वापस चला गया वे भग्याड़ दी बोली केड़ी है कमली वाले दी जबान केड़ी वे कमली वाले ओदी जबान समझ भी रहे जनाब ओदी दिल दी समझ रहे ने हजे जबान नहीं खोली लेकिन जदों जांदे उन्हें जड़ियां गल्लां कीतियां ने ओ मदीने दे ताजदार ओ भी समझियां ने दिल दियां भी समझियां ने मालूम होया जेड़ा मुस्तफा जानवरां दे दिल दी राज जानदा वे ओ तेरे मेरे दिल दे राज भी जानदा वे जोर नाल आख सुभान अल्लाह आओ एक होर वाकया सुन लो एक बंदा जनाब इब्ने उमर तो रवायत वे बैन मारा इन फिया दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा नबी पाक दे दौर च बकरियां चरा रहा वे इद जा अज़हबो इन्हें चो भेड़िया आया वे उदी बकरी चा के लै गया वे फवा सबर रायो अगो चरावन वाला कुद पिया वे हत्ता इन तदा हामिन फी है उन्हें अगां वध के बकरी उदे मुंह चो खिंच के कढ लई वे बकरी लै लई वे जदों बकरी बलई ए फकाल लहुज़हबो भग्याड़ बोल पिया वे भग्याड़ बोलिया वे आंदे अमा तत्ता किला ताला भाई अल्लाह तो डर अल्लाह तो क्यों नहीं डर नवे क्यों मेरे मुंह जो बकरी खिंच लई गई तवजो करना अमा तत्ता किला ताला तमनानी तो अमतन अत अमनी अल्लाह ताला आंदे अल्लाह कोलो डर जेड़ा अल्लाह ने मेनू खाना दिता वे मेरे कोलो खो क्यों ले आई मेरे कोल रहण दे तवजो करना नाले बकरी खांदा वे नाले तकवे दे दरस देंदा वे तवजो करना कई एवं लाण खाण लुटण वाले भी तकवे दे दरस देंदे नहीं हर एक दे पिछे ना जावी ओदा किरदार वेख लई जिहदा किरदार नबी दे दीन वाला होया ओदे पिछे जाण दी कोशिश कर लैण तवजो करना इत्थे कई बेईमान बिस्तरे चाके लगे फिरदे ने जिहड़े लोकां दे ईमानां दे डाकू ने मेरे कोल किताब मौजूद है सवाए अहले सुन्नत वल जमात रेलवियां दे सारे उस किताब दे अंदर लिखिया वे सिर्फ यजीद सच्चा वे हुसैन झूठे ने वो किताब मेरे कोल मौजूद है बाकी सारे उहदे ते दस्तखत कीते ने इन्हां दे आलमां ने भी वाकई हुसैन झूठे ने यजीद सच्चा वे सिर्फ एक अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवियां दे कोई नहीं मालूम होया इत्थे कई यजीदी लगे फिरदे ने हुसैनी ओही होवेगा जिहड़ा सच्चा सुच्चा मजहब रखण वाला होवेगा दौर न लाख सुभान अल्लाह तवजो रखना मैनु कहंदा जी उत्थे दुआ बड़ी कबूल होंदी है मैं कहा तेनू मुल्क च कोई थां ही नहीं लभी और दुआ करन दी वजह लभी है तेरी दुआ दाता दे दरबार ते कबूल नहीं होंदी مرشد مہر علی دے دروازے تے قبول نہیں ہوندی. کوئی جا ہی لبھی دعا کرن واسطے, دعاواں اوتھے قبول ہوندیاں نا جتھے اللہ والیاں دے ڈیرے ہوندے نے. زور نال آکھنا سبحان اللہ. توجہ کر, غور کر. آگن لگا میرے منہ چ جانور کیوں چھک لیا وے, مدینے دے تاجدار دا دور وے, جدو نہ چھک کے کڈ لیا وے آندے اللہ کولوں ڈر نالے بکری کھاندا وے نالے تقوی دے درس دیندا وے. غور کرنا مسلمانوں, اے جوان نے بکری کھو لئی نالے بول پیا وے اگوں پگیاڑ, جدو پگیاڑ بولیا وے جوان حیران ہو گیا وے یار اے وقت بھی آ گئے نے پگیاڑ گلاں کرن لگ پے نے. جدو پگیاڑ دی گل تے حیران ہویا وے چران والا بولیا وے, توجہ کرنا اونے جدو اے گل کی تھی پگیاڑ بولیا وے آندا یار ال عجب اتوجہ کر رہا وے تعجب کر رہا وے میری گلاں کرن تے الا ذلک الا ما ہوا عجب من کلامی, میں تینوں ہور کوئی گل دسنا وا جڑی میری بولن تو بھی زیادہ تعجب والی وے. پگیاڑاں دی بولی اور عربیاں دی بولی, توجہ رکھنا ہور کیڑی گل وے پگیاڑ آندا وے, توجہ کرنا آندا یا رسول اللہ فی النحل یخبر الناس بحدیث الاولین والآخرین. اے اللہ دے رسول آ گئے نے, ہور عجب گل اے وے اللہ دے رسول آئے نے جڑیاں گزریاں گلاں وی سناون دے نے, جڑیاں آن والیاں خبراں نے او وی سناون دے نے. انج آخ لو غیب دان نبی آ گئے نے, گزریاں غیب گلاں وی دستے نے, آن والیاں گلاں وی دس رہے نے. زور نال آخ سبحان اللہ. جدوں نے اینی گل کیتی وے توجہ کرنا, اس آخیا میرے تے حیران ہونا وے اس تو عجیب گل, کملی والے تشریف لے آئے نے انہاں وال ٹر جا. ہن مدینے والے درا پگیاڑ نے دسیا وے, پگیاڑاں دی بولی ہو رے عربیاں دی بولی ہو رے, پگیاڑ دی بولی کیویں سمجھن لا, پگیاڑ انہاں دی بولی کیویں سمجھ رہیا وے تے او پگیاڑ دی کیویں سمجھ رہے نے. بولیاں تو آندیاں ہور نے, پگیاڑ کیڑی یونیورسٹی چ پڑھدا رہیا وے, لیکن اتھے پتا چل رہا وے یہ نہ مدینے والے دا راہ دسنا ہوئے انہاں نوں رب آپ پڑھا کے بھیج دا وے, رب پڑھان دا وے یا رب دے کملی والے دے غلام پڑھان دے نے. اور جتوں بھی پڑھن گے ڈنڈی مارن گے, جڑا یاراں دا پڑھیا ہوئے گا گل سیدھی سیدھی کر دے وے گا. دور نہ لاک سبحان اللہ. توجہ کرنا, آج کل بڑا شور ہے جی, انگلش پڑھیں گے تو انگریزوں کو مسلمان کریں گے جی. میں کہ جی آپ رہا گے تو انہوں کرا گے نا, تو جڑی قوم دی چھٹی اپنی نہیں, وردی اپنی نہیں, تعلیم کوئی جو چھٹی اصل اتوار کی کیتی کھڑے ہیں, کوئی وردی نہیں, کوئی نظام قانون اپنا نہیں, اصا انہوں کے مسلمان کرنا ہے؟ انہوں وہ مسلمان کر دیں جڑے سر تو لے کے پیروں تک نبی دے دین چ ہوندے. دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مسلمان کر دے رہے, آپ ہندوستان دے اندر تشریف لے گئے نا, سکھ چھتری جڑے وہدے سن ویخ کے کلمہ, ویخ کی کلمہ پڑھنا, آپ کی زیارت نال ہی کلمہ پڑھنا. اللہ تعالی نے یہ شان عطا فرمایا, زیارت نال ہی کافرہ نے کلمے پڑھنے شروع کر دیتے. اتوں کا جڑا سردار سکھ سی نا, اس آخیا انہوں نے بلاؤ, لوگ آخیا جی لوگ تو بےمان ہو رہے ہیں کیونکہ وہ نزدیک